Yes, Dumnezeu. Mintea mea, îți dăruiesc toată viața mea. care să luăm decizii pentru a te sluji pe tine câte zile vom trăi pe pământ. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de tine. Doamne, primește-ne la tine, Doamne. Doamne, venim la tine să ne apropiem. Așa cum spuneam, Petru, nu avem unde să mergem. La tine am găsit cuvintele vieții. Primește-ne așa cum suntem la tine, Sfântul Iisus. Te binecuvântăm și te slăvim. Și-ți mulțumim pentru iertare. Îți mulțumim pentru vindecare. Și-ți mulțumim pentru binecuvântare. Slăvit să fie numele Tău din veșnicie. Să facem un lucru și sunt sigură că fiecare dintre noi avem un motiv ca să-i mulțumim lui Dumnezeu și un motiv și o nevoie profundă de El. Poate avem așa un timp în care să cântăm la chitară și să ne închinăm în liniște și cei care simțiți puteți să vă rugați cu voce tare. Și să-i mulțumesc Dumnezeu pentru săptămâna aceasta, pentru bucurie, pentru pace, pentru nădejde, pentru viața veșnică, pentru mântuire, pentru victorie. Să vă mulțumim. liniștea care mi-i inundă sufletul, Doamne. Și cum spunea eu la început, Doamne, sunt lucruri în viețile noastre care ne fură pace, care ne fură liniștea. Doamne, vrem să ne deschidem astăzi înaintea Ta și Tu să vii să ne cercetezi, Doamne, și să iei acele lucruri, Doamne, și să ne dai pace, Doamne, să ne dai Duhul Tău, Doamne. Doamne, avem nevoie de mângâierea Ta, Doamne, avem nevoie de Tine, Doamne, de ceea ce ești Tu, de ceea ce reprezinți Tu, Iisus. Îți mulțumim pentru dragostea Ta imensă, Doamne, și pentru măreția Ta și pentru frumusețea Ta, Doamne, mă cutremur când stau înainte Ta, Doamne, când privesc la Tine, Doamne, și gândindu-mă, Doamne, că în curând o să fiu cu Tine, Doamne. Și niște ticăloși ca noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu ne-ai luat, Doamne, așa, pentru că am păcătuit mai mult sau mai puțin, Doamne, Tu ne-ai luat pe toți, Doamne, împreună. Ne-ai iertat pe toți împreună, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru sângele Sfânt care este